Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Det er torsdag, og du hører på Radioresepsjonen. Vi tar det på nytt igjen, tror vi begynner. Ja, Det er torsdag, og du hører på Radioresepsjonen på NRK P3. Du hørte Madcon og Paperboys med låta Back on the Road. Au! Yes! Yeah! Velkommen til dere som hører på, og til dere som elsker programmet. Og velkommen til mine to små undersåtter og resepsjonister, Bjarte Paul Tjøstheim. Hei til deg, Steinar. Hei til deg, Bjarte, og til deg, Tore Sagen. Hei til deg. Hei til deg, Steinar. Hallo. Det er så flott å se dere i dag, fordi vi feirer jo FNs internasjonale t-skjorta nede i buksa dag i dag! Ja! Yeah! Takk for det. Så bra. Og dette gjør jo de fleste, altså alle medlemslandene i FN skal i utgangspunktet være med på å feire denne dagen. Det betyr at man tar rett og slett plagget man har på overkroppen og stikker det ned i bentøyet. Altså enten buksene, bukseskjørte eller skjørte. Eller shortsen. Hvis du som hører på ser at alle rundt deg har gjort det, så er det med å feire dagen. Hvis det skulle være en og annen som ikke har skjorte eller t-skjorte eller hva det måtte være nede i buksa, ja, be de gjøre det nå. Ja, tapp de på ryggen, eller på hodet, eller hvor du vil, og så si, minn de på hva slags dag det er i dag. Og hvis du går med bukseskjørt, så vil vi gjerne høre fra deg. Send en tekstmelding, kodoresepsjon til 1987. Ja, og gjerne send en MMS også. Helst. Med deg selv i bukseskjørt, og med t-skjørt og bukseskjørtet. Det er, hva, jeg skulle si et eller annet formidelse med t-skjørt og buksedagen. Nei, historikk. Jo, historikken, altså historikk, for det går jo det på at det var jo helt vanlig i gamle dager å ha t-skjortene nede i buksa. Det så tøft ut, men James Dean hadde blant annet. Men så, litt senere, så ble det da mer populært å la den slenge rundt. Jeg vet ikke helt hvorfor FN har valgt å satse på den dagen, men det er kanskje det er estetiske grunner, rett og slett. Det er slasket ut. Jeg ville forstått det hvis for eksempel fotballforbundet hadde gått inn for å ha t-skjortene nede i buksa, for det var jo et stort problem, i hvert fall i minimyggligaen, da jeg spilte på begynnelsen av 90-tallet, at folk begynte å ha T-trøya, altså drakttrøya utenpå shortsen, og det ble sett på som kontroversielt og ulovlig. Og jeg tror, ja, det er, tror jeg fremdeles er ulovlig. Egentlig skal skjorta ned i buksa. Folk balanserer på en knivsegg og har kanskje bare en liten flik ned i shortsen. Jeg tror rett og slett at noen fotballspillere har blitt såpass store autoriteter og superstjerner at dommere ikke tør også gå bort og så be de stappe skjorta ned i buksa, som de burde gjort. Jeg bare lurer på en ting når vi er inne på fotball, for når jeg da en sjelden gang ser fotball, og så er det sånn, har det innkast, ikke sant? Ja. Og da jeg var liten og spilte fotball på minimygglaget, ironisk nok, så var det veldig viktig at man hadde ballen helt bak i nakken før man kastet. At man måtte ha ballen bak hodet. Det virker ikke som liksom, noen som blir dømt for å ikke ha kastet ordentlig. Det hender at du blir dømt for feilkast. Er det tror, sant? Ja, det har jeg sett rett som det. Men at jeg tror, med fare for å ta feil, men jeg tror det viktigste er vel at du skal ha begge beina i bakken. Ja, men er ikke det også en regel man har begynt å gå litt bort fra? Jeg ser stadig vekk at man bare sleper tåen bak seg, bare for å liksom, tørre seg gresset. Mens da jeg også var minimygg, det er kanskje ikke så morsomt at jeg også har vært det, men gøy, gjerne, ja. da var det veldig nøye at begge skulle være pent plantet bakken. Ja. Er vi et FK-fotball? Vi kunne jo lett ha vært det. Jeg tror ikke det er noe vanskelig å være det. Så mye trivia om fotball som vi sitter på, så hadde det vært veldig greit. Det er jo bare å lese en bok og se noen filmer, så kan du det. Ja, og noen fotballkamper da. Ja. Jeg husker det var en kamp også, da jeg var minmygg, hvor han treneren sa, i dag skal gjøre noe helt sprøtt. Du har innkast, du kan godt kaste med en hånd hvis du vil. Da kunne du kaste dritlangt, ikke sant? Da fikk man dispensasjon til å kaste med en hånd. Han var litt av en fotballtrener. Ja, det hørtes ut som. Ja. Jeg vil også bare komme med en liten beklagelse, fordi det har oppstått en teknisk feil i forbindelse med vår podcast, og dette gjelder flere podcaster her fra NRK, så det er ikke bare oss det gjelder, men til de som prøvde å laste den ned i går, så gikk ikke det, og det går fortsatt ikke, men det jobbes kontinuerlig med det. Altså, det står 7-8 teknikere med huet ned i en diger podcastbrønn, og skrur og holder på med rumpesprekken i været. Nå skal vi være litt forsiktige. Dette er selvfølgelig ikke ment som en kritikk til de som har med dette med podcast og den teknikken der. Det er bare en orientering. Ja. Dessuten, Peter Childcock, merchandising, ansvarlig for Childcock merchandising, skal du få møte i dag. Dessuten skal du få møte en som kaller seg Pluto. Nei, han heter Pluto Moen, og moren hans var hore. Det er derfor han har det litt rare navnet, men han har også en annen litt spesielt avvik, som vi skal komme nærmere inn på senere i sendingen. Jeg vet om to grunner til at Pluto ble mobbet på skolen. Mm, det gjør jeg jo, for å si det sånn. Ja, du har nettopp sagt de to grunnene. Nei, det har jeg ikke, for jo. De andre sa ikke konkret hva det var. Det er tre ting. Men at han het Pluto! Det ble mobbet for, ja, og at moren hans var hore. Ja. Og den tredje tingen ble også mobbet for, men det skal du vite senere. Ja, da vet jeg om tre ting han ble mobbet for, da. Ja. Nå blir det veldig mye å huske på. Jeg har bare lyst til å nevne at Tore mot slutten av sendingen skal skytes 4 ganger. Det vil det si at selv om jeg vinner stavmiksekonkurransen, at jeg kommer til å bli skutt? Yes! Yes, yes. Men den, hvis jeg vinner stavmiksekonkurransen, vil den andre også bli skutt av den som taper? Ja. Ja vel. Okay, så det blir 5 skudd i dag. Og så... Det, ja, ja. Mm, ja du, og du kan bli skutt 5 ganger, Tore. Og du. Ja, jeg kan også bli skutt. Ja, du kan bli skutt 5 ganger. Og så må vi ha one-liner fra dere, folkens. Jeg vet at one-liner-verkstedene sitter rundt omkring og er klare til å sende inn. 1987 kodord er resepsjon, eller send oss en e-post rrkrøllalfa.nrk.no. Dette er Jukke Valentinerne. Her kommer vinteren. P3. Åh, det var Jokke Valentinerne, som vi alle har et godt forhold til, eller hadde da. Bjørte også? Ja, Bjørte synes også han satt der nede i Randeberg på 80-tallet. Er det der Jokke Valentinerne? Det er mot Kristus. Det er veldig skumle ting. Jeg vil si han synger om fyll og dop. Ja, ja. Jeg følte at liksom, hørte ikke Bjørte mer, hørte ikke du på Ingenting for eksempel? Var ikke det? Jo. Det var et veldig populært Randeberg-band. Ja. De og alle dø. Er de døde de også, ja? Alle Ingenting dø? Ja. Ja. Så ingenting en av de. Ok. Jukke Valentinerne, vi er jo fra Østkanten i Oslo, Tore. Absolutt. Så Jukke var jo en slags helt og en gud for oss. Ja, det var det, ja. Blir avgud da, i dette tilfellet. Absolutt. Ja, absolutt. Vi skal bable litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, og har du lyst til å starte, Tore? Ja. Det har skjedd helt fabelaktige ting i løpet av de siste 24 timene. Ja. Hele radioresepsjonen har vært ute på konsert sammen! Og sett et svensk prosjekt, som jeg liker å kalle det, som kaller seg for Flaskekvartetten. Eller... The Flesh Quartet. Ja, som heter når de skal slå gjennom internasjonalt. Det var en samling av eldre mennesker på scenen, en samling av enda eldre mennesker i salen, som koste seg med dette stryker-rock-indie-bandet fra Sverige. Holdt på i mange tiår, eller desennier. Det var ganske bra. De hadde en gjestevokalist. Ja, det var en god gamle Tio, var det ikke? Som også hadde en gammel hit her på P3. Come Along, det som heter Come Along With Me. Litt sløy. I sommerrocker. Ja. Det var når de dro på litt, når de samlet seg og strammet litt inn, så ble det veldig kult. Men så hadde de noen lange partier der. Var relativt kjedelig. Det er blant annet de som har laget musikken til Berlinepoplene, for de som er interessert i fun facts. Fy faen. Men ellers så tok vel konserten litt av når han aller eldste og skraleste vokalisten kom inn. Han som var så skral at han måtte sitte og synge. Hadde stokk med seg også. 106-107 år. Ja, noe sånt. Da han kom og satt seg i stolen sin og sang... Da ble det... Ja, det var flink å synge. Det var underholdning. Men han så jo ut som et egg på 150 kilo, som rullet inn på scenen, satt seg i en stol, sang, og var veldig flau over å være der, i det hele tatt. Han gjemte hendene, altså gjemte ansiktet i hendene. I hendene, ja. Han var klar over sitt utseende også, for han ba oss i publikum se for oss en David Lynch-film. Ja. Så ville alt gå mye bedre. Selironi, altså. Jeg må også gi kudos, hvis jeg får lov til det. Vi skal helst ikke si kudos. Kudos er et ikke-ord, men... Men i hvert fall så vil jeg gi noe tilsvarende til oppvarmingsartisten, som du ikke fikk med deg, Steiner, som var et postmodernistisk cellostykke, uten sidestykke i historien, vil jeg si, framført på en svært provoserende og interessant måte. Aha. Jeg var ikke sikker på om hun ville ligge med celloen sin, eller om hun slåss med den. Ja, eller om hun ville at alle i salen skulle ligge med hverandre, eller slåss med hverandre. Det er vanskelig det noen ganger å skille med om er det slåsskamp, eller er det sex, dette her, jeg driver med. Der var det i grenseland, altså. Det er skummelt hvis det er, altså i de tvilstilfellene, det er litt skummelt. Fordi plutselig så har du da kan du få en dom på deg og bli anmeldt og så videre. Og så sjekker de den annen og så, oi, hei, du har voldtatt hun. Selist, eller Selvon? Ja. Selvon har ikke rettigheter. Har han ingen rettigheter? Hvis det er en antikvarisk og høyt verdsatt cello, så kan man sikkert bli straffet for å voldta den. Jeg tror ikke man kan bli det i utgangspunktet. Hvis det er en cello i kjøtt og blod, så er det jo. Finnes ikke cello i kjøtt og blod, vet du. Ja, men hvis det en gang, noen, altså for eksempel i Brasilien, så føder unge med to hoder og sånn, plutselig så føder en cello av kjøtt og blod, så har den rettigheter som... Jeg vet at tyskerne under krigen drev med fryktelige eksperimenter der de blant annet prøvde å lage cello av kjøtt og blod. Akkurat, ja. Akkurat. Dr. Mengele hadde masse sånne, sånne små celloer. Ja. Ja, akkurat. Har vi begynt å si cello nå? Cello, jeg liker cello. Jeg liker også cello. Ja, det var en sånn felles historie. Jeg kan bare si kort at jeg har slitt litt med forstoppelse de siste dagene. Eller det er ikke noe klappe for det. Det er veldig rart, for jeg har så regelmessig avføring. Vanligvis jeg pleier å gjøre det om morgenen. Men nå har det stokket seg helt. Nå skjønner jeg ingenting. Du bør kjøpe deg, gå på apoteket og kjøpe en liten sånn pakning med klyster. Og bare får man kjøpt det, klyster? Ja. Du får små tuber. Er det sant? Ja, så du bare... Du tuller ikke med noe? Nei, jeg tuller ikke med deg i det hele tatt. Nei. Jeg skulle nesten komme på navnet i farten, hva det heter, men det gjør jeg ikke. Men at du bare en liten sprut opp i der. Du må opp, ja. Rattet, ja, jeg er opp i rattet. Du tar ikke den oralt, altså. Nei, det slipper du ikke. Det slipper du ikke, det er ikke. Ja, men det finnes sånn, hvis du skal inn på større undersøkelser, så må du bruke ting som du må drikke og sånne greier for å få tømt hele kroppen skikkelig. Ja. Jeg tror jeg glemte å gjøre litt oppmerksom på at de siste 4 minuttene har vært for spesielt interesserte, men det vil jeg i hvert fall bare presisere nå i ettertid. Ja, men når menn kommer i en viss alder, så er dette veldig spennende å snakke om. Absolutt. Det er læring, da. Kult. Bra. Men du klagde jo under hele konserten i går over at du var fryktelig sulten. Det gjør du alltid. Bendelorm eller noe sånt, kanskje det er derfor. Ja, det kan være det. Ja, det skal ikke klage til oss for å være sulten, du må selv gjøre noe med det, vi kan ikke mate deg. Jeg sa ikke at jeg var sulten. Jeg klagde ikke på at jeg var sulten. Jeg var faktisk litt sulten, men jeg sa ta det. Ta reservene dine da, vel? Jeg prøver å ta reservene så ofte jeg kan. Ikke så mye reserver. Vi skal høre Brandy Kalala. Dette er Story, heter det låta. Moby, Natural Blues i radioresepsjonen. Lenge siden vi har hørt noe nytt fra Moby. Stemmer, er det feil om å si det? Ja, det har i hvert fall ikke vært noe svære kommersielle gjennombrudd i det siste. Det er helt sikkert, men han bor vel i sin koselige veganerleilighet på Manhattan og pusler vel sikkert med noe, kjenner jeg Moby rett. Jeg så Cribs med Moby. Han har mye furu, har han ikke? Han er glad i furu. Han er i hvert fall en fantastisk takterrasse. Han liker jo å leve litt sånn, han liker jo å leve litt minimalistisk og litt sånn... Asketisk. Ja, rett og slett. Fordi han har samvittighet. Ja. Han er jo en veldig sarkastisk mann også, så vidt jeg har forstått. Ja, det også, ja. Det jeg ble overrasket med at han var en som slapp kamerateam inn i huset sitt, må jeg si. Ja, det også tenkte jeg. Han gjorde det sikkert på med ironisk tilsnitt. Ja, nettopp. Er han så ironisk, da? Ja, veldig ironisk. Men du? Ja, da, han er en av de mest ironiske jeg har sett. Ja, også artister, da. Ja, og artister. Ja. Altså, kunstnere er det jo, de er mye mer ironiske enn sangere. Jeg vil... Han er ikke sanger nå, men han lager musikk. Hvem da? Moby. Ja. Jeg må si tusen takk for alle tips som har kommet inn i forbindelse med min litt vonde forstoppelse om dagen. Det er noen som skriver klyster heter Klyx på apoteket, så heter Klyx, og så er det noen som sier, Mr. Sagen, kjøp Dulcolax på apoteket, 2 tabletter oralt, og 6-12 timer senere plopp! Null forstoppelse, hilsen Super Alf. Det er også reseptfritt, sier Superalf. Og jeg vet at det, når vi snakker om for eksempel at jeg har forstoppelse, så sitter kanskje, la oss si det er 5% av de som hører på, som også sliter med det samme. Det er akkurat som jeg snakker rett til de. Ja, selv må jeg bare si at jeg har aldri vært den forstoppelsestypen. Jeg er mer av den diarétypen. Jeg har nesten aldri forstoppelse, kjenner nesten ikke til problemet engang. Det kommer, Tore, det kommer. Ok, det er noe som kommer med alder. Ja, jeg tror det. Akrobat. Jeg kom i skade for å si at ingenting var død. Det var selvfølgelig også fullstendig galt. Ja, det var meg som en spøk fra min side, men den slo ikke han i det hele tatt. Men det er ikke noe morsomt. Hvis du sier det, altså uten ironisk tilsnitt, da, som vi snakket om tidligere her, hvis du bare sier ingenting er også død, så er det ikke, altså jeg har ikke noe forhold til ingenting. For meg er det ingenting. Men det var bare det at jeg hadde jo lyst. Derfor kan ikke jeg si, kan ikke jeg vite om de er døde eller ikke? Nei, ikke sant. Jeg bare sier, altså hvis du lurer på om noe er morsomt, så pleier jeg å se det for meg i et vitsehefte, stående helt for seg selv på en blank side. Der står det bare, ingenting er også død. Det er nesten ingen jeg kjenner, eller har hørt om, som ville ledd av det. Det er nesten en one-liner, men den er ikke morsom. Nei, det er ikke en one-liner, skjønner du. Da kan du bare si hei på deg. Det er ikke en one-liner. Eller, se, veggen er hvitmalt i kveld. Er det en replikk? Det er replikk, ja. Mer enn replikk-liner. Replikk-liner, ja. Det er ikke morsomt. Vi har fått inn, det er så koselig å se one-liner-verkstedene sitte og gruble ut one-liner til oss, og sender det til 1907, kodord resepsjon. Kjempegøy. Og så var det da selvfølgelig en smartass, eller et smartass one-liner-verksted, nemlig Alsvåg tak- og one-liner-verksted, som tenkte, ok, Steinar, han har forstoppelse, jeg kaster meg rundt, vi lager one-liner på det. Og det har blitt, den er ikke særlig bra. Er det sårende, så føler du? Ja, for det første så er det en alle barna vits, og det går som følger, alle barna dreit, unntatt Steinar, han sleit. Det er ikke så gærent, da. Det var det verste vi har fått. Det er gøy for folk som kjenner situasjonen, at den er laget noe nylig. Det er en aktualitetsliner. Og så er det jo også fint, eller jeg tror at mange publikum vet at du har ekstrem selvironi, Steinar. Så dermed tar de sjansen på å slenge inn en sånn. Jeg heter ikke publikum, heter lytterne. Vi er ikke på scenen. Men det er jo på en måte, eteren er en slags scene for oss da. Akkurat. Er du ikke, eller er du enig i det? Ja. Ja vel, da er vi delt på, ikke på midten. Men, nei. Ja. Det var ikke meningen å... Nei. Det er helt kjempefint. Nei, det er bare utrolig at vi har holdt på så lenge som vi har gjort, og så har det vært sånn, så har vi liksom en eller to her sitter og føler vi sitter på en scene. Mm. Det er rart med det. Mm. Da tror jeg vi tar en låt igjen, ja. Det er så mye som skal skje, så jeg tror vi bare spiller i gang. Dette er... spiller i gang, som det heter. Mm. Simon Says No, og dette her er... altså, det heter bandet. Låta heter Para Sirius. Radioresepsjonen. Hallo, det er Tore Sagen i Radioresepsjonen. Hei, ja, Tore Månsagen. Det er Peter Childcock fra Childcock Merchandising som ringer deg en torsdag formiddag i det herrens år 2008. Hallo, Peter. Ja, Tore Månsagen. Koselig å høre stemma, de min vakre prins. Håper at alt står bra til med mitt favorittprogram og min favorittkunde gjennom tidene. Det var jo veldig hyggelig skussmål med tanke på at jeg aldri har kjøpt noen produkter av deg, da. Men du vil, Tormann, du vil kjøpe merchandisingprodukter av meg. Om jeg så må reise til helvete og tilbake igjen, så vil du handle av meg en dag, Tormann. Jeg er nok ikke så sikker på det, altså. Jeg merker på stemmeleiet ditt at du mørnes. Jeg bearbeider deg, mjuker deg opp, Tormann. Og når du har garden nede, Tormann, da kommer jeg med nådestøte. Sann mine ord. Ja, vi får se da, vet du. Hvert om Childcock Merchandising. Childcock Merchandising ble startet opp av meg, Peter og Maria Childcock, i det her vakre år i 1999. Jeg startet firma opp med min muskuløse afrikanske kompanjong, Louis Samson, flyktning og businessmann fra de vakre og uendelige slektene i Sudan. Childcock leverer reklameartikler, gadgets og tredimensionalt merchandisingutstyr til en rekke fornøyde kunder, som til eksempel Statoil og Hydro, populært kalt Statoil Hydro, Tybring og Gjedde, populært kalt Tybring Gjedde, Hydro og Texaco, populært kalt Hydro Texaco, seksleketøysprodusenten Kjøttfløyta Mi, tyggegummiprodusenten Hubba Bubba Lubba, skoringen, lueringen, våtteringen, borrelåsringen, kalotteringen, hestekjøttforhandleren, norsk hest er best i hverdags og til fest, ingen protest, ASA, fette deodoranten Furunål, Blackwater International, Kåre Konradio, Hore og Tyboy leveranser, Microsoft og idolartisten Christian Stensen! Tusen hjertelig takk for informasjonen. Men jeg burde på, hvorfor forteller du meg det her, Peter? Er det for å skryte sånn at jeg lar meg imponere og kjøpe masse produkter av deg, eller? Jeg vil aldri skrøtte til deg, Toremann. Men kom on da, kom on. Jeg er en ganske imponerende kunde, masse, eller hva? Ja, det er kanskje det. Kom igjen da. Er det ikke imponerende kunde, masse, hva? Ja. Hva er det du krever av meg, Toremann? Sats Bråten skal, fuckings blåfarjeverket, hundrefossen familiepark og minigolf, døv og blinde forbundet. Si hva du blir imponert av, Tormann. Kom igjen, si det til meg. Jeg ville nok kanskje blitt imponert hvis du hadde General Motors, for eksempel. Da hadde jeg blitt imponert. Din Judas, du! Jæskel! General Motors er på topp 3-lista mi over selskapet. Jeg vil ha leverandørkundeforhold til. Jeg ville gitt mitt eget liv for å få det som kunde, Tormann. Eller jeg ville tatt Louis Samson sitt liv, da. Ja. Kan du ikke si det sånn at når du får General Motors som kunde, så skal jeg kjøpe noe av deg uansett? Din sønn av en kraftsjuk horebisje, Tormann! Du setter umulig krav til lille meg. Er du helt sikker på at du ikke vil kjøpe en liten nøkkelhenger som sier pip-pip-pip-pip-pip når du klapper i hendene for at du skal finne med logoen til radioprogrammet ditt på? Ja, det er jeg helt sikker på. Velkommen en iskrapa, en eksklusiv iskrapa til bilen, Tormann. Det finnes i ekte ibenholdt, eller elfenben, med inngravert RR-logo på, hva? Nei, takk, Peter. Jeg trenger... Kom, tipptopp første klasse sigarer, rullet på innsida lårene til... Til kubanske ungpikkjenter, eller? Nei, ja, meg og han, Louis. Jeg må legge på deg da, Peter. Ring meg når du har fått General Motors som kunde, da. Åh, jeg skal ringe deg, Tormann. Vær du trygg. Du utfordrer meg, Peter og Maria Childcock. Og du skal kjøpe meg en gang i fremtiden, Tormann. Din pene, sexy kundemann, du skal kjøpe meg. Ha da, Peter. Ha det bra, Tormann. Legg på. Du må legge på først, du vet det. Ja. Ha det bra. Hvorfor? Ha det. Ha det. Tre. Dette er P3. Look away, look away, look away, Lucifer now. Look Away Lucifer, det var Madrugada og Radioresepsjonen, altså featuring Radioresepsjonen. Jeg har lyst til å si til de som skriver inn e-poster og sms'er til oss og sier sånn her, hei, jeg vet ikke helt hvordan lager sånn one-liner, her kommer et ynkelig forsøk, jeg har så dårlig selvtillit på å lage one-linere. Altså, her er vi alle amatører. Vi er også amatører på dette området, dere er amatører, men dere prøver, og det skal dere ha honnør for. Ikke underselg one-linerne deres, si her kommer det en fantastisk one-liner, og så skriv den, og så skal vi ta den på lufta. Så i Norge så vil vi alltid være amatører når det kommer til små korte vitser. Hadde vi vært et amerikansk radioprogram, så hadde standarden selvfølgelig vært mye høyere, men der bor det også nærmere 300 millioner mennesker. Ja, det bor, jeg det tror det er basert 300 millioner nå. Fy søren, ja, det er sjukt. Fy søren. Jeg tror vi skal kjøre jinglene for vannhåndespalten. Nå braker det snart løs her, folkens. Gjør dere klare. Oh lord. Du, Bjarte Kjøstheim, har du lyst til å starte med den første one-lineren i dag? Eller? Det har jeg lyst til, og jeg starter med en som har litt sånn Stavanger-tilsnitt. Ja, kult. Og hvis du ikke skjønner det, hvis du ikke skjønner humoren til Bjarte, så får du bare skylde deg selv. Ja, det er flere som sier det her. Og Bjarte er den morsomste uansett. Ja. Glem det dere andre. Hvis du ikke skjønner, skylde dere selv. Kom igjen, Bjarte. Nå er det store forventninger. Hvorfor får ikke jeg smøre meg inn når Kjartan Salvesen? Det er Salvesen et verbal, spør jeg da. Er det lov å være litt kritisk nå? Siden, er Salvesen verbale, er det du spør ja, om? Ja, er det verbale? Sier han, nei, vet du hva, jeg tror jeg skal gå Salvesen, ja. Salvesen, ja. Jeg tar Salvesen over hele veien, ja. Det er jo ikke, altså, det er jo ikke helt korrekt, da. Skal jeg Salvesen? Skal jeg Salvesen? Si Pokerelg er det som har levert denne one-lineren her. Nei, tusen takk skal du ha, takk for forsøket. Jeg har lyst til å ta en fra Vannmann Ivar. Hei, Vannmann Ivar. Vannmann. Han skriver: i hvilket land er det minst folk på bakken i forhold til innbyggertallet? Nei, Russland eller noe? Ja, kanskje det, ja, ja. En gåteliner dette her. Nei, nå, her kommer den. I Eritrea! Eritrærne, som det egentlig var. Eritrærne. Dessverre så heter ikke det landet Eritrærne. Nei, det gjør ikke det. Jeg skal ta en som kommer fra Stian. Hei, Stian. Jeg anbefaler deg, Stian, å organisere deg i et one-liner-verksted, sånn som de andre. Men det er ikke noe hastverk. Jeg synes Tore er det morsomste, jeg. Hvis ikke skjønner humoren hans, så skylder jeg selv. Hva er den morsomste fisken i havet? Nei, jeg har ikke peiling. Torsk, kanskje? Lattersiken? Lattersiken, nei. Bare kødd av den! Bare kødd. Ja, den er god. Den er god. Da, nei, er det ikke... Skal du gå på rundgang? Ja, det går litt slags rundgang, vel. Ja. Du er det morsomste, så hvis du ikke skjønner humor, så må du bare skylde deg selv. Denne kommer fra Klam Kommunikasjons One-Liner-verksted. Ok, til dere. Hvilken øl drikker venstre ekstremister? Jeg vet det, jeg har lest den, men jeg skal ikke si det. Du kan ikke si det, da. Ja. Radikalsberg. Ja, det, den er super, altså. Jeg har lyst til å ta en feilliner, jeg. Ja, ja. Men jeg synes han er inne på noe. Altså Rocker Ronny, a.k.a. Ronny fra Oslo. Hei, Ronny. Han er inne på noe, og han har nesten knekt en one-liner-kode, men dette blir en feilliner. Hva driver en nysj... Å nei, han har rett, beklager. Rettliner? Ja, han har rettliner, allikevel, dette er en one-liner. Ja, vel. Hva driver en nysgjerrig gynekolog med? Du sier gynekolog, da? Ja, gynekolog, da. Ja, vel. Hva driver en nysgjerrig gynekolog med? Nei, han stiller masse spørsmål om musa til jenta han... Oi! Nei, ikke riktig. Nei, da vet jeg ikke. Glorifisering! Glorifisering! Han glor også i fisering. Glorifisering? Han glor ikke bare der, men han glor også i fisering. Glorifisering, altså. Du snakket om feil-linere der, Steinar. Det gjorde jeg, vet du. Jeg har lyst til å ta en ekte feil-liner. Ja. Eller en en fakta-feil-liner. En, hva skal jeg si, ikke gjort hjemmelekse å si liner. Ja, ikke har gjort research-liner. Det er fra en som kaller seg for Bruce Lee. Hei, Bruce Lee. Er det selveste, tror du? Nei, han skriver vanlig da... brus, akkurat som cola-brus. Også Lee. Hvem er den mest kåte i humanetisk forbund? Nei. Hva tipper dere der? Jeg tipper på han Jens Brun Pedersen. For det er den eneste du vet om i humanetisk forbund. Stemmer. Ja. Nei, svaret i dette tilfellet er... jo, Steinar Lem! Mm. Ja. Han er jo egentlig organisert seg i framtiden i våre hender. Han er en slags lederskikkelse der. Men det er jo mulig at han også er medlem av Humanitisk Forbund. Han virker jo ikke som en religiøs type. Så hvorfor ikke? Nei, det er feilhavner, men det tillater vi. Ja, det er feilhavner til det motsatte er bevist. Ja da, jo da. Det jeg har lyst til å ta, jeg tror vi skal ta, er det deg nå igjen, Bjørte? Ja, det er vel egentlig det. Ta en, og så tar vi en låt, og så ja. Pause, som jeg kaller det. Pause. Denne kommer ifra Lerums Saft og One-liner-fabrikk. Vi lager noen ting. Ja, hvilket kjøkken... Jeg klarer ikke å lese nå. Hvilket kjøtt... Hvis ikke du synes det er morsomt, så kan du bare ta det selv. Ja, nei, den kjempebra. Hvilket kjøkken... For fader, Ulan. Hvilket kjøkkenredskap vil du helst ikke ha med deg på skiferie? Da tenker jeg... Jeg tenker... Altså, kniv. Ja, eller... Ja, nei, det er sant nok det. Stavmikse, kanskje? Ja! Du klarte det! Jeg visste ikke jeg klarte det. Nei, det er jo fantastisk. Kjempebra. Så kult. Beklager. Det har jeg ikke sett før. Nei, det er helt nytt. Vi sveiver i gang en litt ned på pauselåt her i radioresepsjonen. Vi skal snart ha flere sjamaikanske månlendere. Dette er Fugees. P3. P3. P3. Dette er P3. Ja, det er mye gøy her altså. Ja, veldig mye bra som kommer inn i dag altså. Mye gøy, og det er mye forskjellige linere også. Det er ikke bare one-linere. Det kommer vi tilbake til etter hvert. Jeg har lyst til å ta en, hvis jeg kan begynne. Altså, jeg er programleder, tror jeg. Det er fra Marius Rødlegger. Han skriver også at mor er død her. Hvor mange indianere får man plass til i et tre, dere? Jeg tipper, spørs hvordan tre det er da. Jeg tipper maks 3000. Eukalyptustre, vet du, de store trærne som vokser i Afrika blant annet. Ja. Det kan du faktisk få plass til en del. Men det er ikke det vi skal frem til. 18. Svaret er en hel stamme! En hult tre da, kanskje? Ja, nettopp. Ja. Jeg må få lov å ta en hilseliner. Hei. Det betyr altså at man har inkorporert en hilsen til en man kjenner eller er glad i en one-liner, slik at vi kan lese den på radioen, for vi leser jo ikke vanlige hilsener. Det er en kamuflert hilsen da, rett og slett. Rett og slett. Det er fra Tore, han er helt åpent på det. En hilseliner til samboeren min, skriver han. Hvorfor kan ikke jeg multiplisere når Silje ganger? Det er morsomt. Man skulle jo selvfølgelig ønske, når man hører sånne hilselander, at man kjente og visste om denne ganger. Og så hadde det vært en fordel om det hadde vært ordentlig morsomt også. Ja, men for det er det aldri. Nei, det er dessverre. Det er nok bare hilsen. Jeg skal ta en morsom. Ifra Heidi, hun er Tyr. Hei, Heidi. Hei, Tyr. Hvorfor vingler spurven så fælt i desember? Nei, det har ikke vært lenge kaldt, vet du da, sikkert. Nei, fordi den har vært på... Fulebord. Jeg er nesten nødt til å trekke fram en feilliner til, jeg altså. Ja, vel. Det er fra elektriker Stian. Ok. For meg. Han skriver... Så vondt også når det kommer de feillinerne. Ja, men det er viktig, for det hever nivå, vet du. Mm. Hei, Stian. Hei, Stian. Han skriver som følger. Hvorfor kan ikke jeg knipse når fotoknutsen... Og da må jeg bare spørre bare raskt, hvordan bøyer man knipse igjen? Er det å knipse, knipser, knipset? Knutsen. Skal vil knipse. Knutsen. Nei, jeg tror det er knipse, knaps, knutsen. Det er knaps først, ja. Ja, det er knaps først. Ja, men vi skal være så greie at vi lar den gå. Ja. Vi sier ikke at det var en feilliner, vi sier at det var en one-liner, men det er, vær på vakt da, folkens. Ja, vær på vakt. Jeg tar en med engelsk, altså en engelsk igjen, fordi jeg har best engelsk uttale i radioresepsjonen. Ja vel. Den kommer fra Geir. Hei, Geir. Hei, Geir. Og han skriver, which is the most popular martial art for the Jews? Nei, jeg har ikke veiling. Jew, det var svaret å si sånn på. Okay, ja. I have no clue. Jiu-jitsu. Kan jeg ta en fra noe som kaller seg, han kaller seg for Doug Heffernan, det er altså den morsomme tjukkassen fra TV-serien, i Triohus, one-liner-verk, så han ligner sikkert, da er sikkert tjukk. Han skriver, hei tjukken. Hello. Det er meg det. Hvem er den verste personen å ha et homoseksuelt forhold til? Ja, nå må du passe deg til ordet. Er det innenfor liner? Ja, innenfor liner. Vær så god. Per Edgar Kokkvold! Ok. Nå, hvis Per Edgar Kokkvold, altså da sjefen for, hva heter det? Hva heter det? Nei, kall det hva du vil, prestens farlige utvalg. Ja, han hører på det her. Nei, det var i Dagbladet jeg blander. Men da, så han, den synes han er innenfor, han også. Jeg tror ikke han gjør det. Jo. Såpass pressefrihet må jeg ha. Men hvis han sitter og hører på og følger med, så klipp deg. Horten Saft Rafting og Line of Verksted har sendt inn neste. Hva er det? Hva er det mest underkastet dyret? Hva kan det være? Jeg føler det sånn... Jeg vet ikke. Esel? Ja, esel. Nei. Det er nesten... Er det? Ikke nesten, men... Er det nesten? For jeg har lest svaret, og det er ikke nesten et esel. Hvis du ikke skjønner ironien til Bjørte, så kan du bare takke deg selv. Dette er svaret er... Under kua. jeg måtte ta meg til låret. Ja, men så bra. 1987 kodeordet resepsjon. Send flere one-linere. Nå vet dere sånn cirka hvordan det gjøres. rrkrøllalfa.nrk.no kan også nå oss på. Fram mot nyhetene klokken 11 skal du få høre rett og slett. Det er Still D.R.E., Dr. Dre og Snoop Dogg. Ja! Ja! Ja! Ja! 3-3! Dette er 3-3-3. Super Family, I Could Be a Real Winner i radioresepsjonen på NRK P3. Var det denne som vant? Nei, det var ikke denne som vant årets beste låt. Nei, det var nok ikke det. Nei, det var nok ikke det. Hvilken var det igjen? Det husker jeg Kom ikke. Kom igjen da. Shit. Hvis den andre, den første singeren de hadde, store singeren. Nei, det tror du tenker på. The radio has expressed concern about how you... What happened last night? Ja, nå Allah. Ja, var det ikke det? Jo, det er ikke denne. Nei, jeg vet, men de vant jo da. Ja, da, absolutt. Det er samme band da, men en annen låt. Så vanskelig kan vi ikke være her. Men hvis han ikke vant, så passer jo titlen på denne låten enda bedre. Ja, fysør. Du får sagt det, du. Du får sagt det. Hvis ikke du skjønner ironien til Bjørte, kan du skylde deg selv. Ja. Du hører på radioresepsjonen på P3, som sagt, og vi skal komme tilbake til flere one-linere, om bare noen få strakser. Jeg skal også fortelle at vi skal ha radioresepsjons stavmikser i dag. Og i dag er det jeg som har blandet tre ingredienser. Skal jeg si hva det er? Du altså, hvis du ikke skjønner den ironien der. Ja, da vet ikke jeg skylder deg selv. Så, men ja, er det noe ekkelt i dag, Bjørte, som du har blandet sammen? Jeg hadde trodd det skulle smake eklere. For jeg har jo gjort dette på førehand. Ja, juksa litt grann, ja. Men det smakte ikke så aller verst. Men alt er hentet fra NRKs kantine. Alt er enten kjøtt, eller frukt, eller fisk, eller... Ikke noe fra kiosken? Nei, ikke noen fra kiosken. Okay, kun fra der inne, altså. Mm. Spennende. Og så feirer vi jo da selvfølgelig FNs internasjonale t-skjorta nede i buksadag. Det var jo, altså, grunnen til at de fant opp det var at de hadde så mye seriøse dager, med sånn her flyktningdagen og alt det grann der. Ja. Tenkte vi må ha en litt sånn, en dag med litt løs nipp. Ja, men ikke misforstå, denne dagen skal også tas alvorlig. Jo da. Hadde vi hatt litt humor, så hadde vi vel hatt en flyktning nede i buksadagen også, tenker jeg. Men det blir litt for, det blir litt for humoristisk, ja, kanskje de hadde det på blokka, men så tenkte de, nei, det blir for drøyt. Folk synes, så det er til å være FN, vi må være litt konservative. Ja. Det er grenser for selvironi i FN, ja. Ja, i hvert fall for flyktninger. Ja, det var, ja, flyktninger. Det er mye grenser der. Ja, 1987 kodoresepsjon hvis du har en vandrer til oss. Og så skal du også få møte Pluto i den siste timen av Pluto Moen, han er fra Oslo og har et problem som han har blitt mobbet mye for gjennom oppsikt. Han har blitt mobbet for tre ting. Jeg vet at mora hans er hore, at han heter Pluto, og så er det en ting til, men det får du vite. Ja, det er det innslaget handler om. Det er det, faktisk. Ja. Har Pluto selvironi? Pluto hadde vel selvironi i begynnelsen, men så ble han lei av all mobbingen. Og i hvert fall hvis mora di er hore, så er det utrolig slitsomt å leve i et vanlig, moderne samfunn. Men kan jeg spørre, er han oppkalt etter tegneseriefiguren, eller planeten? Planeten. Mm. Så de tenkte ikke på at han kan bli kalt bikkja, liksom, på skolen? Nei, det slo ikke faren eller hora i det hele tatt. Men faren er en helt vanlig fyr. Ja, han jobber på Sundahl, ABG Sundahl Collier, et sånt som kjøper og selger aksjer. Men holder de sammen enda som familie, disse tre? Ja, de er fortsatt gift. Ja. Hvorfor kvakla sexliv får du ikke når liksom, kona di er hore, tenker jeg? Jeg synes det er vanskelig. Hvis du er en helt vanlig fyr selv, hvis han har vært hallik eller narkoman og sånt, så hadde jeg skjønt det. Nei, ikke det. Han jobber jo på det. ABG Sundahl Collier, som kjøper og selger aksjer. Men likevel så får jeg litt sånn respekt for han faren, at han... klarer liksom å leve med det. Han elsker henne, jo. Ja, han elsker henne, og han har respekt for hennes yrke. Og det synes jeg alle menn skulle ha. Ja, han vet hva han holder på med. Ja, ja. Og han, ja, absolutt. Men nå skal ikke vi bare bable oss vekk. Vi skal ta en popmelodi, en av verdens mest populære om dagen, nemlig Homecoming med Kanye West og Chris Martin. Flere one-linere kommer snart! Du hører på radioresepsjonen på P3. Oh, Lord. Det med at one-liner-spalten vår er jamaikansk var egentlig bare for å friske den litt opp fra forrige runde, for da hadde vi bare noe som heter radioresepsjons one-liner-spalte. Ja, og stemmer så, ikke det? Jo, og så jo. Synes vi kanskje at det ble litt kjedelig, og kanskje det nå er på tide å ta den enda et skritt videre om en måneds tid. Det synes jeg var en kjempegod idé, Tore. Ja, synes jeg. Oi, sånn. Ja. La oss tenke litt på det, gruble litt på det. Radioresepsjons... Nei, ikke nå da. Tekno, for eksempel. Teknospalte. Tekno one-liners på. Nei, vi tar det. Vi tar det på møte etterpå. Vi fortsetter vi med one-linere, og Bjørte. Ja, jeg har lyst til å ta en som kommer fra Kong David, som vi alle lo veldig av når vi leste den. En jødevenn av deg, dette. Ja, det er det. Ja, det, er det. Hvilket land er mest penisorientert? USA, jeg tenker jeg. Ja, det skulle man kanskje tro det. Ja, jeg vet ikke. Men rett svar er... Tyskland. Jeg synes de fjollete ofte er det morsomste. Ja, det blir det sånn, altså. Tyskland. Da kan jeg ta en annen fjollete inn, ja. Fra Hansen, One-Liner og Bølleverksted. Hei, sånn gjengen. Så ikke hvor de holder til, men det vet de vel godt selv. Hva... Kan man kalle en homofil mann i seksuell aksjon, spør Hansen, vondvenner og bølleverksted. Hva? En gang til. Hva kan man kalle en homofil mann i seksuell aksjon, står det her. Jeg vet ikke, Tore. Nei, det kan man kalle personifisering. Eller personifisering. Ja, dobbel effekt på den. Personifisering. Ja, ja. Hørte siste skrik på motuka i Paris? Nei. Nei. Erik Andreasens vannvendefabrikk i Vennesla. Han er et geni. Oppkomme. Rune Rørlegger har sendt inn neste. Hei, sant. Hvilket dyr blir alltid slått på målstreken? Nei, jeg gidder ikke å gjette meg, for jeg kommer ikke på det, vet du. Sølvreven. Mot gulreven. Ja, ja, ja, ja. Ja, da tar jeg en fra NT. Ja. Han, dette er nesten litt på kanten, altså, til å være oss. Ja, du vet hvor grensen går, Steiner. Jeg vet nøyaktig hvor grensen går, og ja, underlivsløgnere er ofte de morsomste også. Ja, absolutt. Hva er det verste man kan spise i matpausen? Åh, hva er det, ja? Dritt eller sånt? Nei, onaniste. Ja, da kan jeg ta en litt på kanten. Den, jeg tar en på kanten av deg selv. Er dessverre sendt inn fra en anonym. Dessverre. Også underlivsorientert, så de som ikke orker høre på kan skru av. Hør du nå. Vet du hva som er forskjellen mellom en mygg og en hore? Nei. Ingen som vet? Nei. Myggen slutter å suge når du slår den! Ja, jeg skjønner. Det virker som du, på en måte, vi er jo, vi har jo samme foreldre, Tore. Men virker som du har en, hva skal jeg si, et vire begrep om hva som er innenfor, da, kan du si. Ja, kanskje jeg har det, men det er fordi jeg er yngre, og dermed også mer liberal, for jo yngre man blir, jo mer liberal blir man. Ja, det kan nok være at... Hvor ung kommer du til å bli? Ja, herregud, jeg er ikke med en total... Det kan nok godt være at foreldrene-sagen var litt grann slappe med oppdragelsen på... Hei, jeg har ikke slapp med oppdragelsen, vel? Nei, men ikke på Steiner. Steiner er ordentlig. Ja, han er ordentlig. Men du tror... Kanskje de var litt slappe. Og du tenker i andre runde at de var slappere da? Ja. Ja. Nå, hvis ikke du skjønner ironien til Bjørte, så kan du skylde deg selv. For det er morsomt. Vi skal ta en fra Kong Rollo fra Sletteløkka Kjøtt og Data. Vånlande verksted redde jeg med. Hørt om den dyslektiske gutten som søkte trøst hos hunden sin? Nei. En golden rettskriver! Jeg kan også ta en litt sånn søt liner. Sweetline, er det? Ja. Nei, jeg skal ta en her. Det er fra trikkeren ved Gullskogen One-liner-forbund. Ja, trikkeren er aktiv. Ja, det er en spørsmålsliner. Hvor har jentene mest krøllete hår? Ja, det er... Ja, er det en underlivsliner, dette, eller? Ja. Nei, jeg vet ikke. Ja, det er det. Det er en underlivsliner, ja. I Afrika! For der fikk jeg tenkte rett på kjønn hennes. Folk, altså. Ja, jeg gjorde jo det. For der har de ofte krøllete hår, altså. Ja, de har det. Ja. Her kommer jeg fra Kenneth. Hei, Ken. Kenneth. Hei, Kenneth. Vet dere likheten mellom en bærepose og Michael Jackson? Ja, det er mange likheter der. Nei, jeg vet ikke. Begge har håndtak eller noe. Nei, var det morsomt? Begge koster 50 øre, nei. Ja, jo. Begge er laget av plastikk og er farlige for små barn. Ja, hvis du trekker dem over hodet, så. Michael Jackson? Nei. Har vi flere? Jeg tror vi skal runde av, ja. Ja, vel, akkurat. En til. Ta en til, da. Det var du som ville ta en til, Bjørn. Jeg vil bare ta en til. Skal vi finne en til, da. Da får vi ta en liten pausering, da, til vi finner en som er litt ordentlig. Ja, vi ser. Det var dumt at de får så en til. Ja, det var ikke så lurt. Du kan ta den homofile grekeren kanskje. Nei, ikke den. Jeg kan ta den her. Her er Vegards øl- og onlinefabrikk. Ja, hei, Vegard. Han skriver, hvem drar mest damer av musikerne i Skottland? Jeg vet ikke. De som spiller sjekkepipe! Og der sitter vi punktum for one-liner-spalten i dag. Og til dere som ikke har kommet med i dag, det er ikke fordi de nødvendigvis er så dårlige, men det er fordi de kan jobbes litt mer med. Neida. Det er veldig tusen takk for alle tekstmeldinger, folkens. Og fortsett å sende inn. Vi skal lage one-liner-leksikon en gang i fremtiden. Det er jeg helt sikker på. Ja, ja. Dette er Julian Berntsen og Rocket Ship Love. Dette er R.E.M., The One I Love. Dette er en av de litt eldre låtene til R.E.M., er det ikke det? Jo da, R.E.M. er jo et band som har holdt på i mange herrens år, men ble kanskje ikke ordentlig kjente her i Norge før Out of Time kom på kassett på 90-tallet. Det kom vel også på andre medier? For meg kom den bare på kassett. Det var jo den der Losing My Religion som ble liksom mega-hiten deres. Ja, skjønte egentlig aldri hvorfor den ble så himmelig populær, for den er jo ganske kjedelig å høre på. Ja, ja det er tross alt. Mm. Jeg synes han, Michael Stipe, ja. Han virker som en forholdsvis sympatisk type ja. I utgangspunktet. Mm. Men han har, nå tror jeg han, jeg har hørt noen intervjuer med han siste da, han har fått litt sånn høye tanker om seg selv, og så har han begynt å få male sånn blått over øynene sine. Ja. Det, vet du hva? Da synes jeg, nå begynner det å ta av for han da. Når du begynner å male blått over øynene dine, så kan vi slappe av litt i den. Ja, ro reka litt da. Tenk hvis vi skulle sitte her i studio med t-skjortene i buksa og malt blått over øynene våre, vi hadde sett helt gærne ut hele gjengen. Jeg synes han ser ut som en litt sånn skral, tynn superhelt. Han ser jo veldig AIDS-syk ut, Michael Stipe, selv om jeg tror at han ikke har den sykdommen. Men han sympatiserer da med de AIDS-syke. Det skal godt gjøres å ikke gjøre det da. Ja, jo, det gjør vi. Ja, men gjør det da. Det må se skral ut. Jeg ser jo ikke ut som en AIDS-syk hvis jeg kan, altså det. Nei, det gjør du ikke. Akkurat det skal du ha. Den som ser mest AIDS-syk ut av oss tre, jeg er nok redd, selv om du ikke ser AIDS-syk ut, men det som ser mest AIDS-syk ut er nok deg, Bjørn. Ja, det jeg er enig. Mm. Det har mye med alder å gjøre, altså. Ja, men det har med litt med rynker og den rett og slett den dårlige holdningen som mange AIDS-syke har. Ja, ja. Ja. Og den attituden til livet. Ja. Ja. Som du har, du har jo som veldig har, nede. Ja, du har jo, ja, det er riktig det. Vi skal snart møte Pluto. Pluto Moen heter han, er fra Oslo. Moren hans er hore, faren hans jobber i ABG Sundal Collier. Ja. Kjøp og salg av aksjer. Han har tre ting han ble mobbet for på skolen. Ja. Nemlig at han heter Pluto, at han, hva var det andre igjen? Moren hans er hore. Ja, og det tredje, det skal vi snart få vite. Det skal bli spennende, gitt. Gjør han det så dårlig med aksjer at hun er nødt til å jobbe som hore, eller er det det hun liker? Nei, det er jo moro da, vet du. Jeg er kjedelig å subbe hjemme også. Ja, ikke sant. Hun var jo, altså hun jobbet jo bare 50% hore da Pluto var ung, men nå er jo han voksen. Han er jo 28 år, så nå kan hun da gå tilbake til jobb igjen. Er det lignende Pluto på faren? Pluto ligner på blanding av moren og faren. Ja, for jeg er bare så redd for at kanskje han ikke er, altså faren ikke er faren, faktisk. Å nei, hun bruker alltid dong når hun jobber. Ok, så men du kan betale 500 kroner ekstra, så får du bruke ut den. Ja, men det er bare med munn. Ok, vi er ikke et sånt program i det hele tatt. Nei, men nå var det du som spurte, Stein. Altså. Du var veldig nysgjerrig. Ja, jeg var veldig nysgjerrig. Det skulle jeg ikke vært. Jeg skulle ikke vært. Men jeg er journalist også. Ja, det er du. Alt i bunn og grunn. Nysgjerrig, on the hook. Yes. Hva sa du? Si at NJ har møte i ettermiddag. Ja, 15.30. Hva er NJ? Gratis pizza. Det er norsk journalist. Lag. Lag. Gratis pizza. The Hoosiers skal vi høre frem til vi hører innslaget om Pluto. Dette her er Goodbye Mr. A, eller Mr. Asshole, da, som vi tror det er. Hvisan. Hvisan. Jo, det var jo dager da jeg tenkte på å ta mitt eget liv, da. Det var det jo. Pluto Moon er 28 år gammel og har hatt en tilsynelatende normal oppvekst, hvis man blant annet ser bortifra at moren hans var en hore. Pluto Moon var flink på skolen, hadde mange venner og var en lovende håndballspiller, men det var i svømmetimene på barneskolen at klassekammeratene hans skulle oppdage at Pluto Moon ikke var skapt som alle andre. Jo, det har seg sånn at jeg svømmer med føttene først. Nei. Hvorfor det? Det vet jeg ikke. Og du svømmer godt? Svømmer godt. Svømmer 100 meter på 35,9. Og verdensrekorden, den er på 47,8. Det var i Tøyenbadet som 7-åring at Pluto Moen første gang oppdaget at han utelukkende var i stand til å svømme med føttene først. Han ble mobbet av medelever og hunset av svømmeinstruktøren, som mente han var nødt til å svømme med kroppen i samme retning som alle andre. Men det kunne ikke Pluto Moen. Ungdomstida mi ble jo et mareritt, selvfølgelig. Overalt hvor jeg gikk, så ble jeg kjent igjen som «Der er han som svømmer med føttene først», og alle visste om det, da. Mye fordi mora mi, som er hore, ringte det inn til VG og fikk 10 000 kroner for Måtens tips. Og det ble en svær sak, da. Dobbeltsida og sånn liten sak bakkes med TV og radiobilaget. Hvorfor tror du det ble sett på som så kontroversielt å svømme med føttene først? Jeg vet ikke, kanskje fordi det ser rart ut. Jeg ligger på ryggen i vannet og trår lynrask med føttene. Som når man sykler, ikke sant? Og armene henger bak meg. Da det styrer jeg med, da. Ikke sant? Sånn. Ha armene bak. Og så har jeg jo langt rødt hår. Folk sier at jeg minner om en gullfisk og en sånn slørhale, som det heter. Pluto Moen blir ansett for å være verdens raskeste svømmer. Men på grunn av hans uortodokse svømmestil får han ikke lov til å delta i mesterskap. Ikke engang i fristilklassen. Jeg fikk være med på treninger, men det er klart jeg ble jo mobba hele tiden bare fordi jeg svømte litt grann annerledes. Og så var jo mora di en hore. Jeg var jo det. Ingen eksperter har klart å komme opp med en plausibel forklaring på hvorfor Pluto Moen svømmer med føttene først. I 2004 giftet Moen seg med sin Ingrid, som han møtte under et seminar for atferdsforskning. De fant hverandre da Ingrid kunne fortelle at også hun hadde sitt lille avvik fra det normale, nemlig at hun hoster med ørene. Sammen har de datteren Mona, som bare kan tygge med rumpa. Takk for i dag. Ha en trivelig dag. Dido, here with me. Det var Radioresepsjonen på NRK P3 denne torsdag formiddagen. Og dette er ganske, hvis man prøver å se dette litt utenfra, så er det litt sånn merkelig det som skjer i studio nå, fordi en av NRKs medarbeidere står og stapper en stavmikser opp i en beholder og blander da sammen tre ingredienser. Jeg må bare si at dagens mix av ingredienser, synes jeg ser, er den mixen vi har hatt så langt, som ser mest ut som herremelk. Med slutt, må du. Hva er det med deg i dag? Med Oboi. Kan ikke, jeg tenkte, vet du hva jeg hadde tenkt å si? Det er den første, det synes jeg ser ut som en blanding av sjokolademelk og jordbærmelk. Ja, og, det skulle være litt sånn overlegg. Ja, herremelk, bare kjøre på, rått program på bedre, bare... Nå er vi ferdig med one-linerne. Nå er vi ferdig med underlivssnakket. Jeg er så redd for at radioresepsjonen skal miste sin unge målgruppe. At vi må ta vare på de unge, for de liker det sånn. Ja, de gjør det, de gjør det. Farsmelk var det jeg siktet til. Nei, slutt! Ja. Jeg kan garantere at det er ikke noe av det som Tore sa. Nei, i denne her. Ja, det er bra da, det synes du jeg er begge, begge delene som han sa. Tore, du risikerer jo rett og slett å bli skutt 5 ganger i dag. Det er helt utrolig. Fordi de forestående dagene denne uken her, så har du sagt deg villig til å ikke være med på sjokkeruletten og da den påfølgende skyting. Ja. Hvis du har valgt da å bli skutt 4 ganger i dag i stedet. Men det som er litt morsomt altså, hvis du taper da, så klarer du å gjette færrest ingredienser i radioresepsjonen stavemikser i dag, så blir du skutt enda en gang, altså 5 ganger. Ja, jeg har håper. Men dette er jo noe jeg har forhandlet meg til selv. Jeg føler at jeg har kommet seirende ut av forhandlingene. Vi har fått fri de andre dagene fra å være med i sjokkeruletten. Jeg har fått fri fra å bli skutt i låret av en sånn lekevåpen. Ja. Det er ikke et lekevåpen, det er, altså det er den kraftigste softgun du får på markedet. Det er til og med trimmet. Jeg tror at Blackwater-arbeidere i Irak vil se på det som et lekevåpen. Blackwater-medarbeidere vil se på det som et lekevåpen. Det er et lekevåpen. Det viktigste for meg er hvordan du ser på det når du blir skutt, Tore. Jeg ser på det som et irriterende instrument. Ja. For det er yes. Vi skal ta en låt med The Hives før vi skal gjette på hva som befinner seg oppe i denne forvokste reagenserøret som du står med, Bjørte. Da klarer jeg det aldri i dag, Tore. Nei. Gjør du det? Ja, da klarer jeg det ikke. Shit. Dette er Won't Be Long i radioresepsjonen på NRK. Petre, min damer og herrer. Tusen omdreininger, to vertikale skjæreblader. Hey! Mayonnaise. smør, saus, supp, supp, supp, suppe, puré. Radioresepsjons stavmikser. Det stemmer, og vi sitter, eller i hvert fall Tor og jeg, sitter med et, hva skal jeg si, litt forvokst shotglass, med en væske som, ja, hvis ja, det er desiliter, en desiliter cirka. Skiller seg på en utrolig rar måte. Ja, det, det opplevde også at det skiller seg ganske kraftig, så jeg måtte blande det sammen igjen, eller mikse det litt nå i sted som jeg gjorde. Ja. Det som, jeg klarer nesten ikke å bestemme om jeg synes det er morsomst å blande ingrediensene, eller å være den som smaker. Det tror jeg tar på evalueringen. Ja, det må vi gjøre etterpå, for jeg har det veldig gøy nå, jeg er så spent på om jeg klarer det. Altså, så må du jo. Ja, for jeg tenkte først at når jeg kom på disse tre ingrediensene, så tenkte jeg at, nei, dette er sykt, dette er en syk blanding som vi aldri kommer til å gjette. Men så tenkte jeg meg litt om at hvis man skulle lage, jeg kan ikke si så mye, men dette kan du skrive en kronikk om også. Ja, det kan du gjøre, jeg skal skrive et innlegg, ja. Skrive, ja. Men jeg og Tore går ut, du avslører til lytterne hva det inneholder, ja. Så kommer vi tilbake igjen. Ja. Og rope oss da. Ja, så roper jeg. Ja. Oh, ja. Jeg tenker at det er ikke så helt idiotisk blanding hvis du skal lage noe søtt eller godt. For det som jeg har blandet i dag, det er brusen Urge, og så har jeg oppi Nugatti og Brelett, altså smøret Brelett. Urge, Brelett og Nugatti. Ja, da tror jeg roper det inn igjen. Kom inn! Hallo, hei sånn. Yes. Nå vet du det, lytterne vet det, ja. Vi vet ingenting. Okay. Vi har ført bak lyset, jeg og Tore. Jeg synes at det ser ut som en slags tynn sjokolademelk. Jeg har moderert meg litt i hva jeg sier. Ja. Og den nederste delen av glasset har et tynt lag med slags gjennomsiktig fett, og så er det noe brunt, og så på toppen er det en slags fløteskvett. Ja. Vi har bestemt oss i dag, vi bestemte oss når vi var der ute, at vi skal shotte det i dag, og Tore, jeg skal bare kaste det inn på, og så prøve å se om kanskje det vil hjelpe oss å finne ut hva de tre ingrediensene er. Ja. For det er ikke lett! Nei, dette her må jeg oppfordre dere som hører på også, bland tre ting sammen med en stavmikser, og finne ut, det er ikke lett dette her. Nei, på ingen måte. Da shotte vi det. Men det som er vanskelig noen ganger, det er at du finner ut at du kan ha litt for mye av en ingrediens, og så ta den smaken bort fra de to andre. Ja, okay. Men jeg sier ikke at det har skjedd i dag. Men det kan lett skje. Ja, klar, ja. 1, 3, 2, 1. Vi lager shotter, altså. Skål, da. 1, 3, 2, 1. Nei, det var ikke så galt, det. Det var søtt og godt. Men det, du ikke vet hva det er. Hadde du visst hva det var, så hadde du spydd. Det var veldig, veldig søtt. Jeg lurer på om jeg... Det var rare greier. Ja. Det var litt kakeaktig. Ja, kakelig. Det var søtt. Ja, det var det. Er det dessert? Mye dessert? Nei, jeg skal ikke si noe mer. Det er det som skiller seg. Skiller. Nei, det var rart. Da skjønner jeg ikke noe av, jeg. Nei. Skal vi se. Jeg har skrevet en ingrediens her. En dessert ingrediens. Men poenget er at... Kan jeg hjelpe litt? Nei, sikkert. Fordi at hvis du skulle... Hvis du skulle lage en dessert, eller hvis du skulle bake noe, så er ikke ingrediensene så idiotiske, egentlig. Men å si at det er en dessert oppi der, det å gå alt for langt. Akkurat. Jeg lurer på... Da har jeg to, tror jeg. Det var veldig rart. Det var veldig... Jeg er faen, altså. Jeg er dritdårlig på det her. Nei, det er Steina. Du er kjempeflink. Jeg tror det. Jeg sier det jeg tror det er. Ja, hva tror du det, Steina? Jeg tror jeg har tre ingredienser. Ja. Det er veldig, veldig kjedelig. Ja. Jeg tror det er tropisk nektar. Ok. Jeg tror det er pære, altså hermetisk pære eller pære på en eller annen måte. Ja. Og så tror jeg det er sukker. Ok. Jeg har svart noe helt annet. Ja. Jeg har svart, jeg tror det er vaniljeis, ja. Kaffe, ja. Og jordbærjoghurt. Skal jeg si hva det er? Ja! Det må du bare gjøre. For hvem som skal skytes, det lurer jeg på nå. For det er Urge, ikke sant? Ok, Urge, ja, greit. Og så er det Brelett. Derfor er det skillingen. Ja, Nugatti. Og dette her, hvis du skulle lage en dessert, så er ikke det så rart å blande de tre tingene. Eller hvis du skulle lage en dessert kake, eller noe sånt, hvis du, ja, Urge, men smør og sjokolade og sånt, det er jo ikke helt idiotisk å blande det for å lage en kake. Ja, greit. Ja, hvem skal skytes? Det blir vel uavgjortaktig da. Ja, da blir begge to. Da skal jeg ha mer skyting. Du skal fem skyting, og Steinar en. Kjøss meg bakfra, altså, dette her. Det blir voldsekstravaganser på meg etterpå. Det blir moro for deg, og moro for lytterne, forhåpentligvis. Jeg håper, jeg glemte å si det, men jeg håper alle var ringte Betsson og satt pengene sine. Ah, for glemte å si det. Okker, skinn og bein. Shit. Ja, ja. Vi tar surfer Rosa. Dette her er The Future, The Future, The Future. Nå, akkurat nå, hører du. Surferosa, The Future i Radioresepsjonen på NRK P3. Og Bjarte, ja. Bare et liten kommentar til den, ja. den blandingen din da. Fordi ja. Du sa altså til oss altså, de tre ingrediensene, det bør være ganske greit faktisk. Fordi det er tre helt rene produkter. Og det er jo ingen av de som er spesielt helt rene. Nei, men det var ikke sånn, men spesielt var... kanskje ikke Urge. Nei, så det er ikke noe kilde med Urge. Altså som Farris, de vokser ikke i Larvik. Det er ikke fra Urge-planten. Det er jo sammensatt av all mulig drit. Så det var ikke så lett. Jeg var ikke klar over. Jeg trodde det var ganske sånn at det nesten var sånn kaktusaktig greie, ja. Urge. Vi har fått en utrolig irriterende, synes jeg, tekstmelding her fra Svein Bein. Hei, Svein som Bein. Som skriver, av en eller annen grunn, ærlig talt, gutter, Urge og tropisk nektar, er det ikke så langt fra hverandre? Ja, men det er jeg litt enig i. Nei, det er, altså, det er ikke mye tropisk nektar i en Urge. Det er fremstilt på et laboratorium i en kjeller i Amsterdam. Akkurat der, der de lager det. Ja, det er ulovlig, illegal brus. Det er kun i Norge og Amsterdam det er lov. Ja. Mm. Det er såpass mye skyting som skal gjennomføres i dag, ja. Sånn at jeg tror vi skal bare komme i gang. Tore skal skytes 5 Nei, ganger, men... og Steinar skal skytes 1 gang. Ja, det stemmer. Jeg begynner, ja. Og jeg har også påberopet meg at jeg ikke skal vise smerte i form av å rope, for eksempel, eller ja. Å knyte meg. Du skal også skyte meg, men jeg skal ha munnen min helt nær mikrofonen, og jeg har ikke lyst til å vise smerte. Ok. Også, men jeg... Gå lenken dit da, det er vel ikke noe problem, du har jo lang ledning. Skyter okay. alltid folk så høyt. Og så er det Tore. Vær rolig. Ta, det er for høyt! Det er ikke for høyt. Sikt ned da, bruk siktemidlene. Det er det verste jeg har vært på. Jeg føler at jeg har mistet. Jeg lagde en ring rundt låret mitt. Jeg har nesten litt dårlig samvittighet. Men så var det gøy. Du er helt rød i kroppen, Bjørte. Du har adrenalinen i vårt, det er pumper nå. Og så går det, Tore. Det går Ja, det er akkurat som noen har gjort et snitt med en sløv skalpell rundt den øverste delen av låret mitt. For meg da. Ja, ja. Sånn er det når du velger bort sjokkmaskinen. Jeg har vært det, synes jeg. Det var det? Ja, jeg skal gjøre det hver uke. Jeg skal gjøre det hver uke. Så blir du skutt hver torsdag da. Ja. Jeg har lyst til å si litt sånn avslutningsvis her avslutningsmessig at vi har jo en podcast som er veldig populær, og jeg vet at mange av dere som ja, kanskje hører på nå, abonnerer på denne podcasten. Nå har det vært litt tekniske problemer med den i går og sannsynligvis litt i dag også, men den kommer så fort det løser seg. Så ikke hva heter det, nøl med å gå inn og prøve å oppdatere den. Er det noe mer du vil si avslutningsmessig? Avslutningsmessig vil jeg si, hvis du ikke abonnerer allerede, så gå inn på nrk.no/podcast og start et abonnement. Det er veldig lurt, og du blir avhengig av det. Så det er som heroin. Vi sier ha det bra. Hei, hei det bra. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3.